Ty aż do 70%! Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w 1 z technologią Flex zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent oczekuje zakończenia rozmów koalicyjnych, nowej umowy i nowego kształtu rządu, tak mówi szef gabinetu głowy państwa. W Lubaniu ewakuacja ponad 2000 mieszkańców z powodu znalezienia niewybuchu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci trwa od rana w Gdyni. Prezydent od koalicji rządowej oczekuje gwarancji spokoju, stabilności i skuteczności w reformowaniu państwa, powiedział o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, każdy krok, który zbliża rząd do stabilności i skuteczności, jest krokiem w dobrą stronę. Pan prezydent oczekuje na zakończenie tych rozmów koalicyjnych, na podpisanie nowej umowy, na nowy kształt rządu. Dobrze, żeby ten nowy kształt rządu wyłonił się w sposób czytelny od razu, tak żeby nie było zmian stopniowych, żeby to nie było nieustanne dokonywanie kolejnych zmian personalnych, tylko żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o jednej odnowionej Radzie Ministrów. Krzysztof Szczerski odniósł się także do wejścia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Rady Ministrów. Powiedział, że taki ruch daje szansę na rządzenie stabilne i skuteczne. Prezes Kaczyński nie wchodziłby do rządu tymczasowego, więc jeśli prezes Kaczyński wchodzi do obecnego rządu, tego, który wyłoni się po nowej umowie koalicyjnej, to oznacza, że wierzy w to, że jest to rząd, który ma przyszłość i który ma szansę na to, żeby właśnie stabilnie i skutecznie te reformy przeprowadzać. Więc to jest ten sygnał, wydaje mi się, także do wyborców i do w ogóle polityków w Polsce, że prezes Kaczyński uznaje, że nowa umowa koalicyjna daje gwarancję stabilnego rządu. I jak podała przed kilkoma minutami Polska Agencja Prasowa, nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy ma zostać podpisana w sobotę w południe. Około 2,5 tysiąca mieszkańców Lubania na Dolnym Śląsku musiało dzisiaj opuścić swoje mieszkania na czas akcji saperów, którzy zabiorą niewybuchy z okresu II wojny światowej. Znaleziono go wczoraj podczas prac budowlanych pomiędzy ulicami Graniczną i Torową. Przed godziną rozpoczęła się ewakuacja. Właśnie teraz do niewybuchu powinni podchodzić saperzy. Od rana w Gdyni trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W ramach tego wydarzenia odbywają się projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z polską historią. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Reżyser i twórca scenariusza filmu, to był lipiec 1945, Waldemar Czechowski, mówi, że jego dzieło opowiada o losach świadków obławy augustowskiej. Podkreśla, że przez wiele lat bohaterowie jego filmu nie mogli mówić o tej sowieckiej zbrodni, bo było to zakazane. Mówią różnymi językami, ale przede wszystkim mają wielką chęć zrzucenia z siebie tego ciężaru milczenia przez prawie 45 lat. Więc mówią i różnymi językami, i różnymi emocjami, ale to jest blizna dla tych wszystkich rodzin, która jest trudna do zabliźnienia i w ogóle tragedia, która nie ma swojego końca, bo nie ma ofiar, nie ma pochówków gdzieś. Te postacie zamordowani leżą w dołach śmierci, tak jak w Katyniu. Jest to trudny język. O 17.00 rozpocznie się oficjalna inauguracja festiwalu. Program można znaleźć na stronie festiwalnnw.pl. Tam też są transmitowane najważniejsze wydarzenia festiwalu. Na Litwie kończą się manewry obrony powietrznej Tobruk Legacy 20. Biorą w nich udział m.in. polscy żołnierze. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie koordynacji systemów Wojska Litewskiego oraz państw sprzymierzonych związanych z obroną powietrzną. Ministerstwo Obrony Litwy w komunikacie cytuje szefa litewskich sił powietrznych pułkownika Witaliusa Sadrejewasa, który powiedział, że ćwiczenia na taką skalę odbywają się na Litwie po raz pierwszy. Manewry przebiegają zgodnie z procedurami NATO, a cały proces obejmuje elementy dowodzenia na wszystkich szczeblach. Żołnierze wzmacniają gotowość bojową i przygotowują się do ewentualnego odparcia przeciwnika. Siły sojuszu wykorzystują na Litwie m.in. zestawy obrony przeciwlotniczej średniego i krótkiego zasięgu, takie jak systemy Patriot, Poprad i Stinger. W manewrach bierze udział 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, który ćwiczy wraz z żołnierzami z Litwy, Czech, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Łotwy, Słowacji, Francji, Estonii i Włoch. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A właśnie teraz w litewskiej bazie lotniczej w Szewlach ma rozpoczynać się prezentacja ćwiczeń i wyposażenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie na wschodzie, pochmurno i deszczowo na zachodzie. W centrum możliwe burze. Najchłodniej w Zielonej Górze 16 stopni, w Opolu 17. 23 w Kielcach, a najcieplej w Lublinie 25. Weekend chłodny, niemal wszędzie będzie dużo chmur i deszcz.

Marek Grechuta, zawsze na propsie, jak to się mówi w młodzieżowym slangu, a przed nami talent, który przebijał się przez mroki chmur, przez ten niski pułap, który sugeruje, że zaraz będzie padać deszcz, albo śnieg, albo jeszcze coś gorszego, a tutaj promyk światła, który zabłysł, świecił się bardzo jaskrawym płomieniem przez krótką chwilę. Przed nami Amy Whitehouse i Back to Black. Jedną z pierwszych osób, która zwróciła moją uwagę właśnie na Amy, była

I dla wszystkich tych, którzy kochają kogoś innego, w tym wypadku jest dosyć konkretnie tutaj przekazana ta informacja w piosence, która będzie następną po Jimi Hendrixie. Zespół Breakout i Poszłabym za tobą. Trochę to przewrotna opowieść o miłości, no niemniej jednak bardzo adekwatna i jednak jakoś tak nawiązująca do obecnej sytuacji w naszych czasach, gdzie mamy na przykład do czynienia z dużą grupą ludzi wierzących w płaską ziemię, mimo odkrycia jak gdyby zupełnie innej, nawet nie jak gdyby, tylko odkrycia zupełnie innej rzeczywistości przez naszego rodaka Mikołaja Kopernika, i to jakiś czas temu. A przed nami teraz, proszę Państwa, konkretna piguła z muzyką, dwie piosenki, które polecą jedna po drugiej, Brian Ferry, Don't Stop the Dance i The Doors, Riders on the Storm. Mama says it's true.